Ostatni wydłużony sygnał to znak, że minęła właśnie czwarta. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym o tej porze rozpoczyna się audycja. Coś mi świta. Audycja, podczas której wracający po 3-tygodniowym urlopie pan redaktor stara się, mam nadzieję, że skutecznie, zmotywować państwa do wstania, do przestania udawać, że nie da się obudzić, do przestania udawać, że są jakieś wymówki, które pozwolą dłużej pozostać pod kołdrą. Już jest jesień, 5 stopni za oknem, wiem, bo jechałem rowerem, więc pewnie już pod kołdrą. Do tego, że warto rano wstać z trójką, przekonywać będą państwa do 6:00. Olga Szućko, która audycję zrealizuje, oraz Paweł Turski, który ma zaszczyt do państwa mówić. Serdeczne dzień dobry od nas. Jeszcze o tym, co przygotowaliśmy, chcąc państwa zmotywować do tego wstania. Po pierwsze, zajrzymy do kartki z kalendarza. Po drugie, opowiemy o tym, co przyniósł 23 dzień października oraz o tym, co przyniesie dziś, 24 dzień 10 w roku miesiąca. Po trzecie, wrócimy do rozpoczętego przeze mnie jeszcze we wrześniu cyklu, którego... No, można powiedzieć, poniekąd twórcą jest inżynier Mamoń, czyli do reminiscencji. Przed 5 i po 5 właśnie przedstawię państwu piosenkę, którą lubimy, gdyż już ją kiedyś słyszeliśmy. Oczywiście też można się z nami kontaktować i to w każdej sprawie. Na 3 sposoby można to czynić. Mailowo sfit@polskieradio.pl, SMS-owo 71335 oraz telefonicznie. No chyba nie muszę państwu przypominać, prędzej sobie przypomnę, 22 i 7 trójek. Po piąte. No ciekawe, czy ktoś kiedyś użył tego zwrotu na maturalnej rozprawce. Będzie nam towarzyszyć dużo muzyki. Już teraz na trójkowej antenie zaczyna gościć Glenn Frey i jego You Belong to the City. To, że należy się do miasta, nie należało przekonywać ponad 50 tysięcy osób, które wraz ze mną biegło 13 października podczas maratonu w Chicago. O tym moim starcie oczywiście też państwu opowiem, bo chyba z tej 3-tygodniowej nieobecności należałoby się wytłumaczyć, jakoś usprawiedliwić. A tymczasem jest 4:02. Naprawdę proszę wstawać. Like a dream. Nobody knows where you're going. Nobody cares where you've been. 'Cause you belong to the city. You belong to the night. Living in a river of darkness beneath the neon light. You were born in the city. taste it. You can see it. You can face it. Już 6 minut po czwartej korzystają Państwo z tego niepowtarzalnego sposobu kontaktu w trójce, czyli z 22 i 7 trójek. I Piotr z Wasilkowa już do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie Pawle. No właśnie, tak się domyślam, bo ostatnio rozmawialiśmy o moim maratonie w Szwajcarii, więc pewnie pan tak z ciekawości też zadzwonił, żeby... Jakby pan przyciszył radio oczywiście. O tym maratonie w Chicago, czy jakieś inne sprawy tutaj pana nurtują? To głównie ma tu maraton w Chicago, to już wszystko. Bo tak smutno bez pana było przez te 3 tygodnie. No chyba nie, no, był Marcin Jagiełowicz. No, to... Ja wiem, że byli panowie redaktorzy, tylko pan ma coś takiego w sobie, taką iskierkę. Teraz jak tak. Bardzo mi miło, trudno nie przyjąć mi tego komplementu, choć oczywiście panów, którzy mnie zastępowali, dzielnie wstawali o 4:00, też będę szlachetnie bronił. No dobrze, no to o tym Chicago w takim razie. Wziąłem ze sobą medal, żeby nie było, bardzo ładny jest, postukam bo w stół, bo pamiętam, że jak się stuka palcami, to nie słychać. Taki porządny, metalowy, nie jakiś drewniany, tutaj widać Millennium Park, z którego startowaliśmy. Dobrze mi poszło, nawet sobie wygrawerowałem, była możliwość darmowego grawerunku, dlatego sobie wygrawerowałem czas, 3 godziny 23 minuty i 50 sekund. Znowu mamy zwrotną, panie Piotrze, więc mam nadzieję, że chyba godnie reprezentowałem państwa w tym polskim mieście Chicago. No oczywiście, że tak. Dobrze. A z tego co pamiętam, to chyba była tam meksykańska dzielnica. Była meksykańska dzielnica, tak w poniedziałek o tym opowiadałem, ale ja jej nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo tak szybko biegłem. Aha, no ale ważne, że jest rekord i progres do przodu cały czas. Tak, to ja też podpytam pana o pana sportowe plany, bo jak rozmawialiśmy jeszcze we wrześniu przed moim urlopem, to planował pan powrót do roweru. Udało się? Prawie. Rower stoi, czeka. Ale naprawiony już działa, a nie, że czeka na wiosnę. Nie, no to zimę też jeździłem, to żaden problem był. Tylko jeszcze chwila. No, się, będę jeździł z powrotem. Nie, no mężczyźnie nie trzeba o pewnych rzeczach przypominać, tak samo jak o wkręcaniu żarówki na przykład czy innych naprawach, prawda? No dokładnie, wiem. Dobrze, to ja już nie będę złośliwy, nie będę się przypominał. Oczywiście szerokości za kółkiem, bo przypomnę, że pan Piotr jest kierowcą w Białymstoku autobusu miejskiego, więc tego życzę i dobrego dnia. Wzajemnie. Teraz wraz z nami będzie 8 minut po 4:00 Billie Eilish i Birds of the Fever. It was always you. I never. No i czas zerknąć do tej kartki z kalendarza. Obiecywałem to Państwu. Jest 4.12. 24 dzień października. To 298 dzień roku. Wschód słońca nastąpi o 7.17. Przed urlopem to gdzieś tak słońce wstawało o 6.30, ale nie będę narzekał, bo w takim Chicago, w którym biegłem maraton, gdzieś wstawało dwa tygodnie temu o 7.18. Zachód słońca natomiast o 17.23. No to już jest duża różnica, bo w Chicago po 18.00 ten zachód słońca jest. Dzień potrwa w Polsce 10 godzin i 6 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 6 godzin i 40 minut, ale będzie też dłuższy od najkrótszego o 2 godziny i 23 minuty. Do końca astronomicznej jesieni pozostało 57 dni. 24 października to pierwszy dzień w roku, w którym na świat przychodzą lub przyszły już skorpiony. Pewnie na porodówce od 4 godzin też się coś wydarzyło, więc oczywiście najlepsze życzenia dla nowych rodziców albo rodziców kolejnych dzieci. Jako skorpion nieskromnie powiem, że skorpion to dobry znak zodiaku, więc proszę się nie obawiać. To wszystko, że skorpiony są złośliwe, to są wredne plotki. To są fake newsy. Piotr Łodej na pewno by mógł potwierdzić to. Może kiedyś się tym zajmie w audycji News albo Fake News. Imieniny obchodzą dziś Alojzy Areta Marcin oraz Antoni Aretas Bolechest, Felix Filip Jan January, Józef Marek Pamfilia, Prokles Prokul, Rafał Septym Walentyna Aneta oraz Timur. Najlepsze życzenia od programu Trzeciego Polskiego Radia dla wszystkich solenizantów. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to dzisiaj Dzień Narodów Zjednoczonych. Dużo dzisiaj tych świąt. No, na jednym tchu mi się nie uda. Światowy Dzień Informacji na temat rozwoju, Światowy Dzień Origami. Czy ja mam jakąś kartkę tutaj w studiu? Nie, ale widzę, że Olga Szućko, która realizuje, ma, więc może coś tam się nam uda poskładać. A jak się nie uda poskładać, to przynajmniej będziemy udawać dyplomatów, bo dziś Międzynarodowy Dzień Dyplomatów. O, Dzień Bez Maila jest też dzisiaj. Ale ja Państwa zachęcam do pisania sfit@polskieradio.pl. To dla tych, którzy nie chcą dzwonić tutaj do studia, trochę się może obawiają. 22 i 7 trójek to oczywiście telefon do nas. Zachęcam tych, którzy się nie obawiają i tych, którzy się obawiają, ale chcą przełamać lęki. Także Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze. Panie Piotrze, będę jednak złośliwy, to jest właśnie ten dzień, bo też jest Międzynarodowe Święto Roweru oraz Światowy Dzień Flaczków. Ja myślałem, że flaki to jest taka polska zupa, ale się okazuje, że może na świecie też jest znana. Jeśli chodzi o pogodę, to teraz jest dość chłodno. W Warszawie 4 stopnie, odczuwalna 2,7 stopnia Celsjusza. W ciągu dnia będzie oczywiście cieplej. Przed południem od 8 stopni na Śnieżce, przez 14 w centrum kraju, chociażby w Warszawie, do 15 w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Po południu będzie troszeczkę cieplej, bowiem wreszcie kraju, tak jak przedstawiłem, te 14 stopni w Warszawie, 15 w Gorzowie, w Zielonej Górze, ale w ciągu dnia 17 stopni będzie we Wrocławiu oraz w Opolu. Oczywiście pogoda rzeczą jest ważną, ale jeszcze ważniejszą rzeczą od pogody jest jakieś takie zmotywowanie się do wstania. Ja jakoś wstałem po tym urlopie. Według czasu amerykańskiego, tego w Chicago, to jest, dobrze liczę, 22. Takes me. Jest 4:19, Bruno Mars był w niebie. No też w niebie jest pan Tomek, który składa najlepsze życzenia swojemu bratu. Dzień dobry. Bratu najmłodszemu. No co się udało temu bratu? Bo pan już mi mówił, ale proszę się pochwalić słuchaczom. Mu się udało, że wczoraj zrobił prawo jazdy na tira razem z przyczepą i za pierwszym razem. No to jest duży sukces, oczywiście powodzenia pan tutaj, ja skradnę panu ten dowcip, powodzenia na nowej drodze życia. Ale i dla niego życzę szerokości. Tak, wszystkim państwu za kółkiem oczywiście życzymy szerokości, a my teraz już wracamy do słuchania muzyki. Bardzo dziękuję oczywiście, panie Tomku. Ja się wytłumaczę, powiedziałem, że jest 22. 22 to jest w Waszyngtonie, tam gdzie jest Marek Wałkuski, a w Chicago... To jest godzinę wcześniej, jest 21. Piękna pora. Dla wszystkich lubiących podawanie przeze mnie czasu, w tym dla Olgi Szućko, która nie wiem, czy nie chce sprawdzić, co to oznacza 21 w Chicago, to powiem, jest 4:24 na trójkowym zegarze. Zaglądamy do kalendarium, rozpocznijmy dzisiaj od tego polskiego. W 1795 roku, smutna rocznica, Rosja, Prusy i Austria podpisały akt trzeciego rozbioru Polski. Bardziej radosne wydarzenie. 1861 roku otwarto linię kolejową Toruń-Bydgoszcz. 1934 rok, 90 lat temu, prezydent Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o utworzeniu, no i teraz mogę Państwa zdenerwować odrobinę, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak, ZUS dzisiaj obchodzi swoje urodziny. No i teraz nie wiem, czy wszystkiego najlepszego mam życzyć temu solenizantowi, czy raczej ugryźć się w język. No, co Państwo myślą o ZUS-ie, to czekam. 22 i 7 trójek to telefon do nas. W 1956 roku Odwilż Gomułkowska, nowy pierwszy sekretarz PZPR-u Władysław Gomułka, wygłosił przemówienie na placu Defilad. No, pełne ono było nowomowy. Z kolei 59 lat temu na szklanych odbiornikach, jeszcze tych takich zajmujących całe komody w salonach, tam gdzie się stawiało szklaną rybę, nie wiem, może te szklane ryby były później, przynajmniej serwetkę się kładło na górę, po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć czołówkę oraz usłyszeć tę piosenkę. Wojna domowa. W 1965 roku Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu komediowego Wojna domowa w reżyserii Jerzego Gruzy. To oczywiście nasz ojczysty czarno-biały serial komediowy z lat właśnie 65-66, powstały na kanwie felietonów Miry Michałowskiej, publikowanych w tygodniku Przekrój, wydanych w zbiorach Wojna domowa i Wojna domowa trwa. W 2005 roku za to Rafał Blechacz wygrał 15. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Rafał Blechacz otrzymał także nagrody za najlepsze wykonanie. No tu spróbuję na jednym tchu. Poloneza, koncertu, sonaty oraz Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. To może niech teraz będzie nietypowo. Mazurek C-dur, opus 56, numer 2 w interpretacji urodzonego w Nakle nad notecią Rafała Blechacza z trzeciego etapu właśnie tego 15. konkursu chopinowskiego. Rafał Blechacz wybrał wtedy instrument marki Steinway. Jest 4:26. Słuchają Państwo, tak, tak, programu trzeciego Polskiego Radia. To był mazurek C-dur, opus 56, numer 2 na antenie programu trzeciego, bowiem w 2005 roku Rafał Blechacz wygrał 15. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. A my teraz w trójce za 4:45 wracamy do naszego klasycznego brzmienia. Krzysztof Zalewski i Anuszka. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Dzwonię do ciebie, a w słuchawce cisza. ci teraz powiedz. Jeśli to właśnie dziś coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwy pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, w słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz wszystko nowe, był czas. Wtedy wyszłaś z domu, jak ci teraz powiedz. Jeśli to właśnie dziś coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Jest 4:32. Słuchają Państwo audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. 32, 2, 2 i 7 trójek wybrał na swoim telefonie pan Edmund, który wybiera się do Warszawy. Dzień dobry, panie Edmundzie. No witam. No to właśnie. Mój głos jest może trochę bardziej operowy niż normalnie, to niestety przywara takich jesiennych pogód w takim razie. No. Tak, u nas też podobno, jak byłem na urlopie, był, no powiem, pomór. Nawet było ozonowanie studia podobno, ominęło mnie to. Panie Edmundzie, pan podobno często dzwonił do Piotra Łodeja, zwanego do po dziś dzień budzikiem, co 2 tygodnie, bowiem jedzie pan do Warszawy w pewnej ważnej dla pana kwestii. Co to jest za kwestia? No już od kilkunastu lat jeżdżę do Warszawy, co 2 tygodnie, no po swoją gazetę, także, którą będziemy rozprowadzali na terenie tu powiatów kozienickiego i okolicznych. No i wtedy dzwoniłem zawsze po 4:00 do redaktora Wodeja i raportowałem mu o stanie drogi krajowej 79, którą się poruszam właśnie w tej chwili do Warszawy. Mgła. Czasami totalna widoczność, powiedzmy 50, góra 100 metrów, nie wiem, także nie wiem, myślę, że i na innych drogach jest podobnie, ale na pewno między Kozienicami a Warszawą mgła. W Warszawie też jest podobnie. Wybierałem się tutaj na Myśliwiecką. Zostawiałem rower tutaj na stacji Veturilo przy stadionie lekkoatletycznym przy Agrykoli. To była taka mgła, że ja nie widziałem słupa oświetleniowego, więc podobne są warunki w Warszawie, więc ciągle oświetlenie przeciwmgielne warto mieć włączone, panie Edmundzie. No i takie również mam włączone, jak najbardziej. Dobrze, podpytam pana, bo jak już się pan wybiera do Warszawy, to wiadomo, co jest w Warszawie. Jest siedziba ZUS-u. Co pan myśli o tym ZUS-ie, który dzisiaj obchodzi 90. urodziny? To znaczy tak, mam ambiwalentne, że tak powiem, na ten temat skojarzenia, dlatego że jestem od kilku miesięcy pracującym emerytem formalnie. No i jak to głównie prowadzący działalność gospodarczą, emerytura jest poniżej średniej, znaczy minimalnej płacy, także cóż ja mogę w tym momencie opowiadać. No, ale jeżeli chodzi o działalność samych urzędników, to powiem szczerze, ja jestem content, jestem zadowolony z obsługi. Natomiast to, co się dzieje w samym zakładzie i z systemem emerytalnym, no to wiele osób z nas już tego doświadcza i to nie są dobre, że tak powiem, wspomnienia z tym związane. No ale emerytura to jest piękny czas, można przynajmniej wypocząć, mam nadzieję. Może te pieniądze nie są satysfakcjonujące, ale no mam nadzieję, że na wszystko starcza. Mimo wszystko, choć pan mówi, że pan podjął pracę, tak? Dalej pan kontynuuje pracę. Znaczy ja kontynuuję pracę, tak, oczywiście, że bo sama emerytura, nie będę to mówił o wysokościach, ale już zdradziłem mniej więcej jej wysokość. No to na pewno by nie pozwoliła. Po drugie, jestem aktywnym człowiekiem, nie czuję się na te swoje już emeryckie lata. PSLP, tak, lata dokładnie. No właśnie. To nie jest jeszcze demencja, po prostu zabrakło słowa. Dobrze, słyszę, że poczucie humoru jest dobre. Mam nadzieję, że państwu właśnie wstającym z trójką też takie poczucie humoru będzie towarzyszyć. Panie Edmuncie, bardzo dziękuję za telefon i szerokości. Proszę do mnie dzwonić co dwa tygodnie, jak pan będzie jechał do Warszawy. Kłaniam się pięknie. A my wracamy do słuchania muzyki. Kultowy zespół teraz przed nami, The Rolling Stones. Satisfaction, I can't get no satisfaction. Jest 4:36. Naprawdę proszę wstawać, ja nie żartuję, bo przyjdzie kontrola ZUS-u i sprawdzi. We'll be right back. 21 minut pozostało do piątej. Słuchają Państwo trójki i audycji Coś mi świta. Powracamy do kartki z kalendarza. Tym razem to światowe wydanie. Tłumaczyłem z łaciny i z esperanto. Z 1648 rok zawarto pokój westfalski, kończący wojnę 30-letnią, czyli europejski konflikt trwający od 23 maja 1618 roku do właśnie 24 października 1648 roku pomiędzy protestanckimi państwami Świętego Cesarstwa Rzymskiego, czyli pierwszej Rzeszy, wspieranymi przez inne państwa europejskie, takie jak chociażby Szwecja, Dania, Republika Zjednoczonych Prowincji, Francja, a katolicką dynastią Habsburgów. Przenosimy się dwa wieki później, 1857 rok, założono angielski najstarszy klub piłkarski na świecie, Sheffield FC. Swoją drogą Sheffield FC istnieje po dziś dzień, ma się dobrze, no może nie za dobrze, bo kilka lat temu grało z Hutnikiem w Krakowie i przegrało 4-1. 1901 rok, w dniu swoich 63 urodzin, nauczycielka Annie Edson Taylor jako pierwsza pokonała, no tu się tak zawahałem, bo to nietypowe spędzanie urodzin było, pokonała zamknięta w drewnianej beczce wodospad Niagara. W 1929 roku, 95 lat temu dokładnie, czarny czwartek i krach na giełdzie nowojorskiej zapoczątkował tak zwany wielki kryzys. Dwa lata później Al Capone został skazany na karę 11 lat pozbawienia wolności za oszustwa podatkowe. W 1938 roku podczas spotkania w Berlinie ministrów spraw zagranicznych Józefa Becka i Joachima von Ribbentropa strona niemiecka pierwszy raz poruszyła kwestię włączenia wolnego miasta Gdańska do Rzeszy i budowy jakże ważnej eksterytorialnej autostrady oraz linii kolejowej przez polskie Pomorze. Ja teraz czytam książkę dotyczącą procesu norymberskiego i tam jasno z aktów wynika, które są przytoczone w tej książce, że pan Ribbentrop oraz pozostali dowódcy III Rzeszy nie ukrywali, że jest to oczywiście no takie stawienie ultimatum z, mówiąc krótko, wyimaginowanego, potrzebnego tylko do zaatakowania później Polski w 1939 roku. 1945 rok, weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych, powołująca Organizację Narodów Zjednoczonych. 1989 rok, podczas spinaczki na himalajski ośmiotysięcznik Lhotse zginął Jerzy Kukuczka. I 2007 rok, wystrzelono pierwszą chińską sondę księżycową Chang'e 2. Sprawdzałem wymowy. Jeżeli mówię źle, to wszystkich sinologów przepraszam. I jeszcze jedna rocznica, tym razem Polska. Na koniec niech będzie na przekór. 1979 rok. 45. urodziny świętuje dziś Ewelina Flinta. Mam nadzieję, że nie żałuje pani Ewelina. 45 lat. Zacieram ślady twoich ust, ukrywam żywy ciągle gniew. Udaję, że to już nie moja sprawa. Dzielam sobą każdy dzień, sprzedaję myśli byle gdzie, a wszystko po to, by upewnić się, że umiem sama syjać, sama spędzać każdy czas, spojrzeć sobie w twarz. Żałuję, że cię zdałam, żałuję, że kochałam. Wart jesteś żadnej łzy, nie chciałeś wierzyć im. Żałuję, że cię zdałam, żałuję, że ufałam. I powiem to, choć szkoda słów, że będziesz kiedyś sam, całkiem sam. Jak dawniej idę, ślady ust zmieniają się, ślady stóp co deszczą mnie, choć zacieram je, upewniam się, że umiem sama sypiać, sama spędzać każdy czas, spojrzeć sobie w twarz. Żałuję, że cię zdałam,

Jak delikatnie się kończy ten utwór Linkin Park. Ja się dzisiaj Państwu chwalę w trójce, że wróciłem z urlopu, że znów będę z Państwem. Mam medal z maratonu w Chicago. Mówiłem, że w Chicago jest teraz 21 minut 49, więc w Polsce też minut 49 jest po czwartej. Jak już tak o tej Ameryce rozmawiamy, to się do niej przenieśmy. Kamala Harris stwierdziła, że odwołania do faszyzmu i zapędy dyktatorskie Donalda Trumpa są bardzo niebezpieczne. Kandydatka demokratów w wyborach prezydenckich powołała się na wypowiedzi emerytowanych wojskowych, którzy pracowali w bliskim otoczeniu Donalda Trumpa, gdy był on prezydentem. O szczegółach z Waszyngtonu, w którym jest 22:50. Przypomnę czas Polski, bo Olga Szućko tutaj tak złośliwie na mnie patrzy. 4:50. Marek Wałkuski. Kamala Harris zarzuciła Donaldowi Trumpowi, że pragnie wojska lojalnego wobec siebie, a nie konstytucji. Wskazała na rzekome wypowiedzi Trumpa, że chciałby takich generałów, jakich miał Adolf Hitler. To bardzo niepokojące i niezwykle niebezpieczne, że Donald Trump powołuje się na Adolfa Hitlera, człowieka odpowiedzialnego za śmierć 6 milionów Żydów i setek tysięcy Amerykanów. Harris powołała się też na słowa byłego szefa personelu Białego Domu generała Johna Kelly'ego, który powiedział, że Trump pasuje do definicji faszysty i że jeśli zostanie wybrany na drugą kadencję, będzie rządził w sposób autorytarny. Kandydatka demokratów ostrzegła, że podczas ewentualnej drugiej kadencji wokół Trumpa nie będzie państwowców, którzy byli strażnikami konstytucji i powstrzymywali jego najniebezpieczniejsze zapędy. Marek Wałkuski oczywiście będzie wraz z Państwem po 16:30 na naszej antenie. Wy zapraszamy do trójki popołudniowym podczas swojego cyklu Trump kontra Harris, czyli walka o Biały Dom. Dziś kolejna relacja. Zapraszamy oczywiście do słuchania, a ja teraz Państwa zaproszę znów do kalendarium, bowiem oprócz Linkin Park, które 24 lata temu wydało swój album pod tytułem Hybrid Theory, debiutancki, to także, proszę Państwa, 24 lata temu debiutancki album wydała Nelly Furtado, zatytułowany Woa Nelly. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is, I don't know where my home is, and baby all I need for you to know. Even after all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great,